manam nubi min xamé ci mom ci kaw junju ba bind bo xam passé la bo xam sunu ko la bo xam gorel la bo xam tak la bo xam jënd la bo xam xasté la su baba dañ koy atté atté ku ko waxon ci lamiñam wa bi mujarradi irsalihi ak ci lañu rafléli ak yonem bi ci ca passé ma maharasulin adang ndaw su waxé kenn ne ko neel sa soxna fassé nako mo xam koko jot nako wax mo xam jotu ko wax passé mi dal nay am mom fi sa sax wa taxamune bi an qala lahu akhbirha bi anni talaqtuha fa nasima at talaq hina qawlihi zalika lir rasuli sawa'un akhbaraha aw lam yukhbirha wa bil kitabati ak ci bind ga hasiman bir mom mi aju dogu fekke da bind passé mi da fekk bam koy bind bobu dogu na ci mom passé kon si bind ba agal rek passé mi daldi am donte jottu ko jotali jigen ja ba kenen da bëgg wax wala si mat talaq wa waqa bil kitabati li shaykhatihi min az-zawji hala kawnihi hasiman ay nawiyan at-talaq bi kitabati shaykhatihi min ghayri talaffuzin biha li anna al-qalam ahadul lisanayn fa nuzilat al-kitabatu mansilat al-lafzi awla wala dogu ci sax bamuy bind in wasala dem agna la hajam ci jigen ja fekke bamuy bind passé ma daron deng dengi manam dogu ci won niki sax muy bind passé mi ne suma noppé da ci disok sa bay ba sama xarit su boba kon defé jigen ja jotul ci bind ma rek su boba passé do am aw katabahu ghayra hasimin wa bahathahu ilayha kadhalika fa yalzamuhu at-talaq in wasala al-kitab laha ay li zawjati wa fi lusubihi nak na ci waram ga bi kalamihi ci waxam ja an nafsi jey ko jox xel khilafun abu wute ñaari wax yu siiw manam bu fekke ba di nga xamni mom lañu wax ci lamagne bam doon passé awale nako ci am xelam ak xolam bu tambale fam tambale wax mu yam waye nak taxul batay mu wax ko ci lamagne bi xel bi rek moko rabat nona ndax lolou dess nako tuddé passé wala det amna ñaari wax yu siiw ne bu doon jax jax ci xelam rek dana passé am duma passé lolou mom kon dessu ko tuddé passé waye nak degam baad yi ñu wax bañ ne fassé na rabat nako ci am xelam fu tambalé wax mu yam ndax lolou kon passé na wala det am lay wax na bi an ajra lafzatu talaqi ala nafsihi wastahdaraha bi qalbihi min ghayri talawuzin biha kama yujriha ala lisanihi wa laysa al muradu mujarrad an niyyati wal qasdi lit tatliqi id hadha la yalzamu bihi talaqun ittifaqan wa kasa man yataqada annahu talaqaha thumma tabayyana lahu adamuhu fala yalzamuhu ijma'an manam ko xamne da jappone fassé won na soxnam ganna bu wor ko ne kat fassé ko won batay dar du ko ci war wa kaza la asra lil waswasati wala li qawlihi fi qatirihi utalliqu hadhihi wa astarihu min su'i hishratiha mathalan qalahu al qarafi manam ko fekkone day jax jax rek ci am xelam wala bo mu wax ci khalatam ni waaw man dal dama wara fassé ki rek noppulu ndax mom dal sonal na ma lol koku mom tax passé am batay jappal ne wote ge muy tuddi ci bu waji rabaté ci xelam bati passé yi xal wax ko ci lamb ñu wayé taré nako ci am xelam ak xolam dañ ci wote ndax passé nako war ba am passé duko war waji gëna wor moy passé duko war wa in karara ndem bamuna at talaq pasema bi atfin ci atof di wawin ci waw aw fa'in wala fa aw summa wala summa fa salasun kon yatti pasela in dakhala ndem wetone na bana bu fekke ne pasema da ko pamu te atof ko ku waw wala fa wala summa su baba dañ koy jappe ñet diki bu ne ko anti taliqun wa taliqun wa taliqun wala muneku anti taliqun fa taliqun fa taliqun fa taliqun wala mu ne ko anti taliqun tumma taliqun tumma taliqun tumma taliq kon su boobaa ñett lañ koy jàppee ndegam kooka wéet naag moom jëkkam koy fase fa in lam yaddu fa in lam yadxul fa salaasun aydan in nasaqaho wa maana nasaqi dikru lafzi al mutaaxiri xaqibal mutaqaddimi bila faslin maanaam daa wax ne fekkee ne kooka wéetta moom waaye dafa suufle baat yi mu tegaloo rek nga xam ne dafa tudd baat bee teg ca bee te amul genn tàqali gum jaarale seen diggante mu suufle rek dal daanu benn yoon su boobaa it doonte wéetta kooku ñett lañ koy jàppe kama a talqatayni niki bu ne ko anti taaliqun maaxa talqatayni ànd ak yaari fase kooku mutlaqan muy ku wéetal ak ku wéetalut ñoo ci yemoo ñett lañ koy jàppe maanaam bu ne soxnaam anti taaliqun maaxa talqatayni dañuy jàpp ne anti taaliqun ji moom saxal na menn pase maaxa talqatayni daal di indi ñaari pase ci yaxal ci ràññeel su boobaa kon ñett war ko moo xam wéet naa kooka moo xam wéetuta kooka wa bila atfin bu ko baamoo ci ludul ataf nag salaasu ñett la fil madd xooli ci kañu wéet biha ak moom ka xëyriha ni ki kudul moom te mooy kañu wéetalut in nasaqahoo ndeem toftali na ko maanaam bu fekkee baamu na pase mi waaye taxul nag mu ataf ko ak wenn arafu ataf ni ki dane ko anti taaliqun taaliqun taaliqun baamu ko yett yoon waaye andiwul arafu ataf bu dee kun ko may bu wéet ak moom ñett lañ koy jàppe ba tey sax bu fekkee kooku wéetul ak moom waaye daa suufle ñetti baat ni mu tegaloo jaarewu fa dara dara mbaa lam fa jaarale ngànt la sañu koo na bañ ni ki dafa tisli mbaa mu saqat du tey itam jàppe ko ñett ak li mu ne in nasaqahoo nag moom day wane ne bu fekkee ne kooku wéetut ak moom ba mu koy fase baamu na sax baatu pase bi waaye andut ak arafu ataf te it suufliwu ko mu tegaloo waaw su boobaa kon benn rek lay doon ndax benn bi bu dikkee ndeko wéttoo nag moom day daal dagg buumu sëy ga bu ñaaral ba ak bu ñetteel ba du am fu mu tegu illa li niyati taakidin ndara ngir yéene fedd li fiihimaa ci ñoom ñaar ñoom ñaar day dellu ci almadxooli biha wa xëyriha fil mukarrari bila xatfin daa bëgg wax ne moo xam soxna su wéetal la moo xam ku wéetalul la bu fekkee ba mu koy fase baamu na baatu pase bi waaye andiwu ci arafu ataf kum ci mën doon bu fekkee ne baamu gam baamu te andiwul arafu ataf da caa jublu ak dëgëral rek jublu bu ñaaral bi ak bu ñetteel bi fetli bu njëkk ba dara du ko ca war waaye nag fi xëyri muallaqin ci lu dul pase mu ñu aj bi mu taxaddidin ci aju limu bu fekkee ne kat dafa aj pase ma ci loo xam ne daa limu daal di baamu baati pase yi te amul ataf da ngam xas na ko aj ci lu limu rek kon faaw mu limu mel ne mu ne ko anti taaliqun in kallamti saydan anti taaliqun in daxalti daara anti taaliqun in akalti kada naa boo xoon soxnaam ne ko soo waxeeg sayit fase nga soo duggee ci kër gee fase nga soo lekkee laaxu daqaar fase nga kon xam nga yi mu aj pase mi dafa limu wax ak sayit dugg kër ga lekk laaxu daqaar kon dafa limu lu mel noonu moom gis nga ne andiwul wenn arafaataf dani anti taaliqun in kallamti saydan anti taaliqun in daxalti daara anti taaliqun in akalti kada bu soxna si defee yett yépp itam ñetti pasee koy dal ndax dafa aj pase ma ci lu limu bu fekkoon nag moom aju ko ci dara dara dara ni ki dane ko anti taaliq taaliq taaliq daal di koy baamu noonu gis nga attafu deful dara te aju ko ci dara bu ne dama caa jublu ak fet li dong su boobaa ñu nangu ko ne ko benn rek lay doon ba tey bu ne ko woon anti taaliqun in kallamti saydan daal di baamu anti taliqun in kallamti saydan momu yett yon kon xam nga tay dako acc ci len acc nako way dako acc ci len rek muy wax ak sayid patay bobu bu jigen ji wax ak sayid tam ben pasakep moko jey wax watax unala bi an lam yuhaliq aslan aw alqa bi muttahidin wala talaq donte fasé won na faqila taw khis lahu ñal ko ne ko ma faaltu lo def fa qala munhiya mum talaqul aj fasé la fa in lam yanwi kon dem yene wut isbarahu aqibaram fa fi lusumi talqati nek na ci waru men passé awisna tayni wala ñaari passé qawlani ñaari wax wa amma in wa ikhbaruhu fal lazim talqatan wahida ittifaqan wa in wa in sha'a at-talaq fa yalsabuhu talqatan ittifaqan dool masal mi ñetti pejj la ñu wala nga ñetti tomb la bu fekke bi mi tomb dafa bëgg wax rek ne waaw passé la def manam xibar lim def rek kon meln passé koy war su fekke dafa jubulo 60 meln passé muy ñaar kon ñaar war ko su fekke jubulo kenn ci yoy yar nak lañu natto ko li baxam ben koy war ba ñaar kon nenañu bu neewon rek fa fi lusumi saniyatin qawlani kon lakana akhsara wa adalla ala al muradi wa nisfi talqatin ajwar ci ci bu ne ko fasena la gen walu passé sey bo tek ci talqatum jele xawa sori te sos ci abadan da wax ne bu ne ko fasena la gen walu passé kon men lañ koy jappé ndax degam da ko xaj day koy motali aw talqataini wala genn walu yari passé bu ne ko fasena la genn walu yari passé xam nga yar mom boko xajé ben lay don kon nak dañuy japp ni fasena ko ben yon aw nisfay talqatin wala yari genn wali men passé manam men passé boko defé ñaari xaj fasena la ñaari xaj ñepp lolou patay men lay don tax jëm mom boko xajé ñaari xaj delu bolé wat ñaari xaj ñu nonu ben rek lay don jëm ji jën rek lay don aw nisfi talqatin wala genn walu passé wa sulusi talqatin ak tieru passé bu ne ko talaqtuki nisfa wa sulusa talqatin ka xamni batu talqa mom ben yon la ko tuddu waye delo na ci nak genn walam ak tieram day japp ne kun jëm ji jenn je ñu wara genné genn walam ak tieram lolou boko don set koy def 6 kon benn passé boko defon juroom benn xaj genné genn wal ko muy ñett ga genné tier ba muy 2 kon muy 5 mu dal dess ak sudus muy benn kon bu ko waxé lolou day japp ne passé na ko benn passé ndax rek da ko passé passé mo xani boko defon juroom benn xaj door na ko juroom ñu bayyi benn ba su baba ñu motali benn ba aw wahidat wala mu ne ko passé na la benn fi wahidatin ci benn ana bu ne ko talaqtuki wahidatan fi wahidatin manam passé na la benn multiplier benn lolu benn dong lay doon aw mata ma faaltu wala mu ne ko sayu ma defé wa korira te bamof ko fa jublu aw khalaqa at talaqa khala muttahidin bi adatin la taqtadi at takrara ka khawlihi mata fa'altu kaza fa anti taliq wa korira al fi'lu marratan aw marrataini aw talasan manam mata ma taxul ñu yamale ko kullama kon su ne ko won mata ma kallamtu ahmad fa anti taliq moy say mu waxe ahmad fasé nga bo do pol betiku nak waxante ak ahmad yetti won ba ñaarit bu té lolu menn fasé lañ koy jappé ndax mata ji mu indi jappu nu ne nun day indi ak baamu aw taliqun wala mu ne ko anti taliqun abadan faaw ana bu ne ko fasé nga faaw abadan joju ka du tax nu jappé ko ñett abaram day woné lepp li ñew ci jamono rek té xam nga bu ko fassé menn passé donc men ma bu ko fayli wut man na wey bu pis penc kon nak bu ko waxe abadan tuté men rek lañ koy jappé kon fallasimu talqatun wahidatun lay don hala ja'lil abadiyyati fil mas'alati as-sabihati li mutlaqil firaqi idh al ma'na anti taliqun wastamarra talaquki abadan aw ila yawm al qiyamati wa huwa idha talaqaha wahidatan wa lam yurajihha faqad istamarra talaquha wa dhahiruha hind ibn al haj ta wajasama bihi ibn rushd annahu yalzamuhu talasun li ja'lil abadiyyati lil firaqi fi azman al ismati al mamlukati ta wa dhalika bi talasi manam ibn al haj dam jappene moy zahirus mu dawana moy bu ko waxe ne ko talaqtuki abadan wala anti taliqun abadan ni ko wara jappe ñet ibn rushd mom da ca far dogu ni waaw ñet liñ ko wara jappe kay ndax ne ko bu mu segi way jamono moko mom dal dikoy deug ci jamono yep lool ñet rek moko wara mëna def wasnata li ñaar mokoy war xiru buhi talqatin ci bu tuddé karu ben passé wanisfi talqatin ak genn walu am passé manam bu ne ko fasena la karu am passé ak genn walu am passé way da fekk mu tuddu batu talqa ñaari yoon kon dañu japp ne ñaari talqa yu bokut la passé me ñu jox ko kar ba dalikoy motali mat passé me itam jox ko genn walu ga dalikoy motali mu mat ndax manam bat bo xamni nakira la soko waxe deluko bamu wat dañuy japp ne kon ba ñëk wax bokut bu ñaaral bi moy yar lañu bokut motax fa inna mahal husri yusran inna mahal husri yusran dañuy japp ne yusru biñ tuddu ñaari yoon ñaari yusru la husru biñ tuddu nak mom tarako bi maarifa mom benn bi rek la qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yaghliba husrun yusrayni wa wahidatin bu ne ko fasena la ben fis na tay ni ci ñaar batay xamal ne kon rek ñaara koy war ana bu ne ko fasena la ben ñu tipli ko ci ñaar kon 1 boko ñu tipli 2 do lay doon su ba kon ñaari passé koy war wa talaqa bu ne ko fasena la passé ma kullahu leppam illa nisfahu dara genn walam bu ne ko lepp passé passé na la ko bam dess genn walam paté lolou ñaar lañ koy jappé wax dañuy japp né passé mom ñett la soko xaye ci digg ba xaj bi ci nek doon ben ak genn wal kon genn wal gogé buñ ko motulé bu and ak ben ba kon ñaar lay doon wa anti taliqun ak bu ne ko anti yow taliqun aji fasé nga in tazawwajtu kidam takna la suma qala top mu wax né kullu man kep ko xamni atasaw waju hadana ko tak min hadhihi alqaryati ci bile dekk ene ci bile village fa hiya mom talikhun aji passé la su waxe jigen ne ko suma la takke fasé nga wala batiku fek dekk bu nga xamne ci la jigen ci dekk mune dekk bi kuma fi tak fasé na kon gana bu takke jigen jojé jigen ja fasé yari yoon benn bi moy bang ko beralé né ko yow bis mo la takké fassé nga ñaaral bi nak moy bok gam bok ci dëkk boba tam wax né képp kum tak ci dëkk boba fassé na wa talasun yett mo koy war fi ci bam né ko fassé na la illa nisfa talqatin ndare genn walu passé bu né ko anti talikhun at talaqa illa nisfa talqatin xam nga dane ko anti taliqun at talaqa tarañelut at talaqa ash-sharhiyya wala at talaqa ghayra ash-sharhiyyi su ko waxe lol kon dañ koy japp ñett ndax la ni japp ne passé ba nga xamne mo man ñett mom la koy wax nako passé na la ko lepp bam dess genn walu menn passé su baba kon te dal nek ñaar ak genn wal su ko defé ne kon ñu mot li bobé itam mu farmat mu dal nek ñett motax mu na la wajjuhu annahu lam mastasna nisfa talqatin غلب أنه قصد بالطلاق غير الشرعي أي الطلاق، وإلا لقال إلا نصفه، ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة. manam su waxon tan xamne ragnel na ne at talaq al sharhiya moko taxadi wax niki anti talikhun at talaq al sharhiya illa nisfa talqa day japp ne kon passé sunna mom ben lay don te kon bu ko passé genn wal ga bin ko botlé itam ben rek lay don awis na tay ni wala ñaar fis na tay ni ci ñaar bune ko talaqtu kisnatayn fisnatayn bo xam da ca djublu ak multiplier 2 muy 4 am da ca 2 and 2 batay muy 4 wala djublu ci lend way non la ko waxe boba dal mom ñet lañ koy jappé aw wala mu ne ko kullama hidti sayo berege fa anti kon yow talaxul aje fa senga su aje passem soxnam ci lo xamni ni li ci ëpp mom moy am mom lañu woyé muhtamilun ghalib da ko acc lo xam li ci ëpp dal mom moy am niki mu ne soxnam sayo mbeureug yi rek fasé nga té mu tollu ci mbeureug ndax nagul ci mbeureug mom bu dé gone it sent na ni mom bu ci aggé dina di mbeureug su baba day japp ni kun soxna ci fasé na ñett yoon ndax li annal mu'allaq alayhi at-talaq muhtamil ghalib wa sayati annahu idha 'allaqa at-talaq 'ala muhtamil ghalib fa innahu yunajjas dana leral ci kanam ne sayu aje passé mi ci lo xamné mo upp am su baba dañ koy japp ñett te téwal ko bolé ci mo mu nekk won anti taliqun mi atamar xamné fasé dal témer yoon xamne ak baral rek la ci djublu mom lañu jappé lu melni kulama hibti bu ko waxan nak ku nagu ci mbeureug moy wa amal aisatu wa man sha'nuha khadamul haydi wa hiya shabatun fala shay'a alayhi aw kulama wala mu andi kulama aw matama wala mu andi matama aw wala mu ne ko izama talaqtuki dem fasena la aw waqa wala tabbi alay ci yow talaqi sama passé fa anti kon yow talaqul aje fasé nga banopi nak wa talaqaha te mu passé ko wahidatan ben dañuy japp ne kullama mom ak baamu lañ ci xam ci dañ koy takke ci lamiñu arab kon bu ne ko kullama talaqtuki fa anti taliq wala kullama waqaha alayki talaqi fa anti taliq bonopul batiku fasé ko ben yon su baba dañ koy jappé ñett batay nak ni talif kat bi waxé bu nek won matama talaqtuki fa anti taliq wala idha ma talaqtuki fa anti taliq wala mata waqaha alayki talaqi fa anti taliq wala idha ma waqaha alayki talaqi fa anti taliq banopi nak fasé ko ben ni talif ko do waxi kon lolu ñatt lañ koy jappé waye wax ji gëna wor moy matama ak izama ñoo in ñoyam ñoom duñu tektalé ak baamu nit nga xamé bu nekk wor in talaqtuki fa anti taliq ñaari pass rek mo koy war lay waral ñaar ñeet moy passé gi mu ko passé ben lay doon ak ajgam ajan am passé ci fasé gi té moma aji ko ñaar lay doon batay nénañu bu jëfandi ko won matama wala izama yit ñaari passé rek mo koy war wayé yett du ko wax tax fara balé nala wal haqqu annahuma la yadullani hal takrari wa hina izin fala yalzumuhu fihima illa snatani wala talzumuhu at-thalithatu kama anna man qala in talaqtuki fa anti taliqun fa innahu idha talaqaha wahidatan يلتمهس نتاني لأن إن لا تقتضي التكرار ومثلها متى ما وإذا ما أولا منكو إن طلقتك نعم فسينالا فأنت يو طالق أجي فسينغ قبله وجه أنجكم ثلاثا نيت ما نام سنكو buma la fasé rek fekk na nga fasé ci ñëkk loola ñetti passé su boba batub qablahu jim ci ënd rek mom lañu dindi tek fele bañ ko falé te japp rek ndako wax ne ko suma la fasé rek fasé nga ñetti yoon nga xamni sa yu ko fasé rek bu daldi fasé ñetti yoon wa taxuna wayulgha qawluhu qablahu litisafha bil hil ila waqti at-tatliq وفي وقته قد مضى ما قبله والماضي لا يهود فإن لم يطلقها فلا شيء عليه وطلقة من باسي موكي وار في أباهن تي نيانتي سخنا قال نيو وخنا لهن نيال لين يلين بين كنا نك نا سين ديغنتي طلقة طلقة من باسي ما لم يشد لفيت أبوت الحدد لمب حال الرابحة تي باسم نيانتيل ما manam bu waxe ñent soxnam ne len yeen ñep bolina len ben passé ko dañ koy wax ne ko kenn ku ci ne passé nga ko ben passé ko ndax bolin bolé ben passé bu ko sét do kenn ku nek day am karu passé su kenn ku ne amé kar nak kenn ku ne ñu wotti lin la kar ba mat men kon su boba passé na kenn ku ne men bu len newon bayna kunna talqatani yen ñent ñep polina leen ñaari passé su boba itam kenn ku ne dana fassé ben dong ndax ñaari passé buñ ko séddo ñom ñent kenn ku nek day am genn walu passé kon kenn ku ne ñu motti la ba mat men paté bu leen néwon bayna kunna talasun manam ñom ñent lañu bu bolé leen ñetti passé buñ ko séddo do tax kenn ku ne am lu mat ben waye nak ku ne dañ lay motal ba mat ben mok mu ne leen won bayna kunna arbahu talaqat ñoyamo su baba degam ñent lañ ta passé yi ñent la kenn ku ne men lay am xamne wa kasa qawluhu li zawjataini baynakuma talqatun aw talqatani bu amon ñaari soxna ne leen bolé na len ben passé yit xam nga kon ben mo buñ ko séddo ku ne am genn walu ku ne ñu motali la kon ben passé mo koy war ci kenn ku ci ne bo waxo ñaari soxna am ne len bayna kuma talqatan yit kon buñ ko séddo ku ne am ben patay kon ben lay doon wa qawluhu li salati zawjatin bayna kunna talqatun aw talqatani aw talasu talaqatin fa yalsamu fi kulli zawjatin talqatun bu amon ñet soxna ne len yeen ñep bolé na len ben passé koy men mo buñ ko seddo ku ne am tiéru passé ku ne ñu motil la nga xamne kon am nga ben passé patay bu waxoon ñet soxnaam ne leen boole na leen ñaari passé yit ñom ñet buñ seddo ñaar ku ne du matlé ben su baba ku ne ñu motil la ba nga am ben patay bu doone ñet soxna ku ne leen bayna kunna salasu talaqatin kon patay ñet lañ te ñet passé la leen jox kon ku ne ben lay am di tax mu ne nak malam yasit al hadadu hal rabihati moy lim ba nga xamne mom la len jox bu fekke ne legi ep na ñent niki mat na juroom niki mu ne len bayna kunna khamsu talaqatin ka kera muy mat juroom ñet ate ben lay doon kenn ku ne da nga fasé ñaari yoon su fekké da leen wax ne leen nak bayna kunna tisu talaqatin ba bok lu upp tisu su baba kenn ku ci ne mom dana fasé yetti yoon bam leen né bayna kunna khamsu talaqatin di tax ñu ne kenn ku ne faaw bu fasé ñaar moy xam nga da gam juroom la ñent ñu ku ne da ci am benn benn bu buñ koy séddo kenn ku ne am ci kar ñu mat la kar ba mat su baba kon kenn ku ne da nga fassé yaari yoon buñ dé ñeen soxna nak mu ne leen bayna kunna tisu talaqatin balu ko op li tax kenn ku ne fassé ñett yoon moy ñom ñent mom buñ seddo juroom ñent kenn ku ne dana am ñaar kenn ku ne amé ñaar muy juroom ñet mu dess ben benn ba bu ko seddoo ku ne am ca kaar ku ne ñu mottil la sa kaar su doola kon kenn ku ne faaw nga am ñett bu di lu ko ëpp it noonu faaw ku ne am ñett moom baa ma ëpp ko sax noonu sëriñ bi ñu wax sax noonu nee na wa in sharrat